70-х гадоў мінулага стагоддзя бываў у мяне дома і ў Менску, і ў Бушачы балгарскі паэт і эсэіст Георгій Вылчыў. Кажу мінулага стагоддзя, а самому неяк нейкавата, нібыта два стагоддзі жыву. Ды яно сапраўды дагэтуль жыву ў тым стагоддзі, дакладней тым стагоддзям, бо яно было маладое, а таму болей вясёлае. Дык вось пра Георгія Вылчыва згадка. Ён напісаў кнігу пра Беларусь, у прыватнасці паэму пра Вушатчыну. Мне давялося перакладаць і паэму, і вершы. Безумоўна, не толькі мы пісалі і перакладалі вершы, але і прымалі ўдзел у спаборніцтве балгарскіх і беларускіх напояў ад каньяка, віна да самагонкі і брашкі. Падчас аднаго такога спаборніцтва вучылі Георгія спяваць беларускія народныя песні. Адна ў яго атрымлівалася пацешна. Гэта «Капаў-капаў крынічніку». І гучала так: «Ой, жал, не памалу, любіў дзеўчыну з малу, любіў, ды не ўзяў, ой, жал, жал». Яно і праўда, мяккі знак тут лішні, калі моцнае жаданне. І зарахмываў я гэтае выкананне. Госць балгарскі ведаў з маладосці, цвёрдасць мае ў пэўнай справе смак, як і ў рэзалюцыі, ў мілосці, на канцы не трэба мяккі знак. З гадамі праходжу да старой ісціны. Канец цвёрды дае рэкорды.